un înger liniștit și-n casă arde focul. Iar noi pe lângă mama stând de mult uitar în jocul. Iar noi pe lângă mama stând de mult uitar. Casă patul e făcut, dar cine să se culce? Când mama spune de Iisus, cu glasul ei cel dulce. Când mama spune de Iisus, cu glasul ei cel dulce. S-a născut Iisus în fân, în ieselea-i săracă, iar boii peste el suflau, căldură ca să-i facă. Iar boii peste el suflau, căldură ca să-i facă. Și-a mai venit la el apoi păstorii de la stână și îngerii.